външна и вътрешна любов. Съборна беседа, държана от учителя на 21 август 1936 година, София, Изгрев. Отче наш. Ще прочита 15 глава от Евангелието на Йоан. В какво седи сега истината? Най-реалното нещо в света най-мъчно го изпълняват хората. Въпросът е за наука. Трябва да се учи човек. И като се учи, това, което трябва е да даде плод. Вие си поставяте някой път въпроса: къде ли ще бъда аз в оня свят? Ще бъдеш там, дето си сега? После, вие искате да знаете колко сте добри. Доброто, това е плод. Ще прочетеш на една ябълка колко плод има. Има 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Ще видиш по количество колко са и по качество какви са. Та рекох: кое е онова, което Бог обича? Хората се противят, те поставят един свой план, едно свое разбиране. Всеки казва: аз тъй обичам, аз тъй разбирам. Много добре. Като направиш тъй, както ти разбираш своето разбиране, ти ще опиташ себе си. Ти ще опиташ доколко ти обичаш Бога. Не е въпрос сега да знаете колко Бог ви обича. Въпросът не седи там. Ти колко обичаш е въпросът. Животът седи в това, което имаш. Ти имаш един приятел и не зависи от приятеля ти колко той те обича, и ти да знаеш това. Това ще ползва него. Любовта, която имаш, е важна за теб. Писанието казва тъй: онези, които обичат Господа, Той е приготвил най-хубавите работи за тях. Ако някой път ви е тежък животът, кой ви е крив? Никой не е крив. Сега животът върви по два начина, по две разбирания. Едно външно разбиране — вие искате да имате всички удобства. Та вие ги имате сега — да бъдете само умни. Един милионер печели 1 000 000, 2, 3, 4, 5, 10. Да забогатее, че иска да живее щастливо. И утре този милионер остави своето имане на своите деца и казва: децата да живеят. Питам: този, който остави имането на децата, какво добро има? Не оставяй нищо на децата си. Ще оставиш на умните, на глупавите нищо няма да оставиш. Глупавите нека работят. Сега това е вътрешно състояние, което вие имате. Трябва да се справите с него. Казвате: аз не трябва да се уча. Ще се учиш. И няма да седиш и да казваш: аз съм чел писанието. Чел си, но какво знаеш при това? Ти не знаеш толкова, колкото знаят онези умните, каквото знаят мъдрите, светите хора. Ти не го знаеш това. Знанието е нещо вътрешно. Ако ти имаш вяра и ако ти знаеш, после няма какво хората да ти бъдат закон. Аз няма да водя два живота. Сега има ред такива представления. Ние искаме да се покажем, че не ядем много. ти ще ядеш хубаво. Само, че няма да прияждаш. Ти ще се обличаш хубаво, не да се обличаш така, да се покажеш скромен. Ако Бог облича птиците и цветята с най-хубавите дрехи, с каквито и царете не са облечени даже, ти ще туриш като някой грешник някоя вехта забутана дрех. То не е разбиране на живота. Та рекох. Христос преди 2000 години дойде в света. Христос може да дойде още 10 пъти според вашето разбиране. Ама аз да видя Христа. Може да го видиш 10 пъти и 20 пъти и 30 пъти, но ти носиш само в душата си едно недоволство и коригираш онова, което Бог е направил. Не си доволен. Питам сега. Ако вас ви попитат, какво бихте искали? Сега поставя се тъй въпросът. Ама да постя това, онова. Много добре. Много хубаво е да постиш. Но въпросът не е в постенето. Постенето е един метод. При постенето искаш да се освободиш от излишен товар. Защото които постят, не искат да работят. Хората, които постят, много малко работят. Той съзерцава и казва: аз съзерцавам. Какво съзерцаваш? Онова, което знаете, знаете го. Но онова, за което ти искаш да те любят и да те обичат, кое е? Животът ти зависи от любовта, която имаш към Бога. От тази любов зависи твоето бъдеще. Сега, ако вие идете в другия свят, то е ваше разбиране, ваше съзнание. Онзи свят и той си има форма отвън. Ако влезете между ангелите, ще видите, че те са облечени, както никога не сте виждали. Отлично са облечени. Вие сега какво се стеснявате? Казвате: аз нямам много работа. Защо ти нямаш? Материалът, който е турен в програмата, може учителят да предаде, но всички ученици не разбират еднакво. Защо? В дадения случай не слушат. На разни места са умовете на учениците. Когато някой професор преподава, някой студент, той не разбрал въпроса, защото на някои парите седят в ума им. Казва: да имам пари. На някой човек в ума седят къщи, да има хубава къща. Но ти си дошъл в училището не да придобиваш къщи. Някой казва: да имам повече пари. Ти в училището не си отишъл за пари. За много работи може да мислиш. Когато на тебе преподава професорът, умът ти не трябва да бъде на никъде. Къде трябва да бъде умът, който разбира? Сега, по този начин, вие от миналото знаете много. Но какво има да ви се преподава за бъдещето, това не ви е известно. Грехът седи в неизпълнението. Що е грехът? Що е грешенето? Щом не изпълняваш онова, което ти знаеш, ти грешиш. Защото в света съществува грехът. Не мислете, че вие като живеете няма да грешите. Вие според вашето разбиране как мислите? Ако няма закон, не ви държат отговорни, но понеже има закон, законът ви държи отговорни. Сега от тия вътрешни ограничения трябва да се освободите. В какво седи прегрешението на момъка, като обича младата мома? Прегрешението седи в това, че той обича тази мома, която нищо не му е дал. Той я обича, за да вземе нещо от нея. Това е вътрешна работа. Казваш, ти мене не обичаш. Това са човешки разбирания. И в Евангелието е казано, че Христос обичал Йоан повече. Той е един закон. Ти не можеш да не обичаш някого, който те обича. И после тази обич няма да бъде такава, по този начин, по който сега разбирате. Никой не може да задържи любовта в себе си, тъй както той я разбира. Казвате, аз го обичам. Но онзи твой познайник не е постъпил както ти искаш и ти казваш, малко поохладня любовта ми към него. Въпросът не е за охладяването на любовта. Една любов, която е охладяла, каква любов е тя? Писанието казва, ще охладне любовта ви. До тогава, докато човек не се научи да обича, неговата любов всякога ще охладнява. Та рекох, онова, което сега знаете, вие сте на изпитание. Някой казва, какво мисли света за нас? Да мисли каквото иска света. Когато дойде сега Христос в света, какво ще мисли света за него? И преди 2000 години и сега Христос, като живее между хората, те нямат правилно понятие за него. Ти си пожертвал живота, няма да го покажеш отвън. Но ти си пожертвал живота не в пост. Да допуснем, че ти се отречеш. Учи се хубаво. Някой, като се обърне към Бога, казва, нас наука не ни трябва. Когато се обърне към Бога, казва, нас жени не ни трябва. Това са детински работи. Не ви трябват предмети, които отдалечават сърцето ви и ума ви от онзи, от когото иде всичко. Защото Бог иска всички хора да се обичат не тъй, както хората разбират. Има един вътрешен закон на любовта. Рекох сега. Вие се смущавате от онова, което не е във вашите ръце. От това се смущавате. Най-първо ще бъдете свободни. Свободата седи в любовта. Да го знаете. Ще знаеш, че си свободен, когато говорят за тебе лошо. Всичко това да е на повърхността на твоя живот, да минава и да не те смущава. Казва, тебе не те обичат. Въпросът не е сега нас да ни обичат. Ние да обичаме, това е въпросът сега. И силата на човека е там. Сега не ви го давам това като заповед, но е казано. Да имате любов. Ще кажете вие, че ние нямаме ли любов? И този въпрос е изключен. Ще считате, че имате всичко. Вие имате всичко, само че материята е предадена и не е заучена сега. Казва, аз малко зная. Малко си учил. Аз съм сиромах. Малко си работил. Не съм силен човек. Малко си се упражнявал. Всичко зависи от тебе. Ако разбираш, от тебе зависи. Ти живееш в един разумен свят, дето всичко зависи от онова, което ти си заучил. На едно място хората се делят казва, те не се споразумяват. Защо не се споразумяват? Защото всеки е турил един свой свят. Всеки от вас е направил един свой свят и мисли тъй, както той е нагласил да живее. Хубаво. Опитайте онова, което знаете, което сте научили, доколко може да живеете. Тия работи сте дошли да опитате. Що е изпитанието в света? Изпитва се вашата любов, нищо повече. Вашата любов се изпитва, всичко друго да имате, изпитва се вашата любов, доколко онзи конец, на който се държите, е силен. Щом се скъса този конец, любовта ви е слаба. А щом не се къса, любовта ви е силна. Сега някой път някой проповедник иска да даде тежест в света и той проповядва тъй, както не е. Силата на моята проповед живее в моя живот. Силата на вашия живот седи в онова, което вие чувствате в даден момент. Сега това не ви го давам за осъждане. Ние не живеем както трябва. То е ваш живот. Щом не живеете, в кой момент може да изправите живота си? Казва, аз не мога да направя това. Ще направиш това, което можеш. Какво имаше да направи първия човек? Трябваше да се въздържа. Първият човек се е учил на въздържание. Много ядене в райската градина можеше да яде. Казва, има едно дърво, от което няма да ядеш. Но той казва, това искам да опитам. Вие ще се учите на въздържание, нищо повече. Той, което първият човек не можа да направи, ще го направите вие. Сега вярващите ще се учат на въздържание. Не да гладуват, но няма да преящат. Ако ти ядеш и ако не се въздържаш, ще те сполети това, което никога не си очаквал. Въздържание трябва. Казва им. Защо не ядете от това дърво? Не съм гладен. Ще каже с себе си. В какво седи сега Божията любов? Ти ще се научиш в даден случай, като обичаш, ти ще видиш доколко обичаш Бога. Всеки един човек, когато ти обичаш, ти ще опиташ себе си, него ли обичаш или Бога в него. И може да го обичаш за две причини. По някой път може да обичаш някого, защото е хубаво облечен, понеже е богат, понеже е силен. За всичко той го обичаш. Хубаво е. Отлично е. Но това е външната страна на любовта. Някой път може да е отцапан, да не е богат. Пак ще го обичаш. По-човешки така се говори. В себе си, като го срещнеш, ще видиш, че неговата външност не те спира. Вие тогава ще дойдете до онова начало да видите доколко обичате Бога. И аз ви казвам. Много лесно е да познаете колко обичате Бога. Два начина има да познаеш любовта си към Бога. Ако обичаш Бога, всички живот отвън ще се измени, всичко ще потече като вода, всичко ще ти върви. Той е сега един начин, по който светът сега го прави. Но любовта не седи във външната страна. Другата страна, за да познаеш обичаш ли Бога, коя е? Ако се подобрят външните условия на живота, то ти ще знаеш, че обичаш Бог. Друг начин, по който можеш да познаеш дали обичаш Бога. Ако като обичаш Бога, всичко се измени. То е разбиране сам. Сега вие търсите. Можеш да търсиш. Учител си, високо място заемаш. Хубаво е, отлично е. Тогава ще дойдеш до втората страна на любовта. Всичко трябва да изгубиш. Ще ви изгонят хората. Хората ще ви изгонят, но Бог няма да ви изгони. Вие ще опитате вашата любов, доколко вие обичате Бог. В живота има две разбирания – сиромашия и богатство. Богатството е едната страна на любовта, сиромашията – другата страна. Ако ти си сиромах, ти ще се радваш. Ако си станал богат, пак ще се радваш. Защото в богатството ще опиташ едната страна на любовта, а в сиромашията – другата. Тъй, щото сиромашията да не ти служи за едно препятствие. Има някъде – ще изгубиш знанието. Едно знание ще изгубиш, друго ще придобиеш. Всички нямате еднакво знание. Някои хора има, които заучават езици много лесно, отлични са. Дълбокото разбиране там ги няма. Та рекох сега. Да опитате вашата любов. Небето е място на опит. Като влезете в небето, вие ще опитате вашата любов, колко обичате Бога. И като сте в света, пак ще опитате вашата любов. Ще ви хулят. Христос е казал, вас ще ви гонят, защото ако не ви изгонят, вие имате външна любов. Ако унази красивата мума вас не ви изгони, вие няма да идете в къщи. Ако кръчмарят вас не ви изгони, вие няма да си идете в къщи. Ще кажете, не съм ли аз свободен? Свободата седи в това, което ти сам правиш. Там е свободата. Той, което сам не правиш, там не е свободата. То е външната страна. Та рекох сега. Христос турил вътрешната страна. Онзи, който пребъдва в мене, него Отец ми го пречиства. Защото онези дървета, които не дават плод, отрязват ги. Не ги оставят да си купят времето. Та рекох, ще дойдете да разбирате. Искате да бъдете богати и станете богати. Той всички го желаете, но нито един от вас не желае да стане сиромах. Тъй, както разбирате, не е хубаво. Защото ще станете сиромах, ще изгубите богатството и онова, което отвън имаш и отвътре имаш. Няма никакъв смисъл да изгубиш. Сиромашията трябва да дойде, за да опиташ хубавото на вътрешния живот. Ще дадеш богатството на другите и доброволно ще приемеш сиромашията. Дойде някой и казва, дайте ми богатството си. Тогава ще ви приведа онзи пример. Отива един англичанин между езичниците в островите някъде. Той свършил университет с големи познания, 20 години учил какво е казал Христос. Проповядва им, но не го разбират езичниците. Един ден той си казва на себе си: Господи, аз не съм проповядвал. Аз до сега проповядвах по-човешки. Тъй ще живеете, ще обичате Бога. Другите хора да обичат, но те не обичат. Той казва: Аз не съм проповедник. Христос казва: Ако имаш две ризи, да дадеш едната. Ако имаш два чифта обуща, да дадеш едните. И каквото имал, той всичко им раздал. Онези езичници, като чули, дошли и казват: Сега ти имаш, раздай на нас. Той раздал всичко, не оставил нищо за себе си. Той усетил, че е изпълнил волята Божия. Нека те живеят, нека да благуват. Това е едната страна. Казва: Какво ще стане с нас? Ще умрем? Че и сега те умират. Ама да си поживеем малко. Ами че това не е живот. Онзи истинският живот не е. Вие сте дошли да научите истинския живот. Като научите истинския живот в себе си, ще се образува едно общество на светии. Какво нещо са светиите? Любовта им е явна на всички. Никой светия не могат да го осъдят, че не е направил тъй. Той навсякъде е изправен. Той от себе си каквото има, раздава. Свети значи. Та вие сега няма да мислите какво ще правите. Ние между грешни хора живеем. Ще оставите грешните хора на страна. Те в ума ви няма да бъдат. Ще оставите грешните хора от сърцето си и стои няма да се смущавате. Не е ваша работа. Че този не се учи, онзи не се учи, това не е ваша работа. Ако се учи, за него е. И ако не се учи, за него е. Ако се учи, ще стане учен. Ако не се учи, ще остане невежа. Вие ще кажете: Аз много говоря. Турците казват: Много говорене на воденицата. Воденицата целият ден най-хубавата реч държи. Какво остава за воденицата? Нищо. Искаш да обърнеш някого. Какво ще го обърнеш? Ти трябва да бъдеш един пример вътре в себе си. Ако този човек не се обръща, ти ще знаеш, че има нещо, което препятства. Не си виновен. Ще измениш начина. Втори, трети, четвърти, пети. Ще измениш начините. Та рекох: Днес е петък. Ден, в който човек е създаден, за да опита или външната, или вътрешната любов към Бога. Ще опиташ, че обичаш Бога, понеже Той дава. Рекох: Кога турили Йов на голямото изпитание? Господ казва на Сатана, на дявола: Видял ли си ти Йов, като него няма? Ама защо няма? Да си му всичко, разбира се, кой няма да те обича. Но я вземи тия работи от него, да видим ще остане ли пак същия. Той е външната страна. Вие сега казвате: Да нямаме Йововото изпитание. Ако Бог обърне внимание на тебе, че много си напреднал, че го обичаш, дяволът ще каже: Закачи го малко. Сега, разбира се, Йововото изпитание закачи ви малко. Вземат ви къщата, приятелите ви вземат, децата ви вземат, всичко той. И вие в света мислите, че света е създаден за вас. До някъде сте прави. Но светът Бог създал за себе си. Казва там писанието. Бог толкова възлюби света, че даде своя син, за да го изкупи. Ти мислиш, защо ли е създаден светът? Ако мислиш, че е създаден за теб, трябва да пратиш своя син. Като умре детето ти, да благодариш, че е заминал за другия свят. Ти го държиш вътрешно тук на земята. Остави го да си върви откъдето е дошло. Ако изгубите своето дете, радвайте се на това. Аз, казва, не искам да изгубя приятеля си. Ти ще гледаш само едно нещо. Да не изгубиш любовта си към Бога, нищо повече. Сега, аз като ви говоря, това е едно представление. Вие сега сте на едно представление, на театър, гледате нещо, как е станало, защо актьорите играят. Докато ти сам не станеш актьор, ти не си разбрал истината. Докато ти сам идваш с билет и слушаш тази драма и онази драма, ти още не ги разбираш. Ще станеш един първокласен актьор. Като станете актьор, казвате: дотегна ми. Ти не си разбрал живота. До тогава, докато ти дотяга да свириш, ти още не разбираш. Казва: това парче не мога да свиря. Всички парчета ще свириш. Докато не се научиш така да разбираш живота, твоята любов към Бога е слаба. Не е, че Бог ще те съди. Хората разбират: Бог вечно ще ни отхвърли от лицето си. Ама Бог не е казал такова нещо. То е негово разбиране. Не ще мине една, две, 10 години и казва: Израилю, обърни се. Бог изпитва нашата любов. Някой път, когато се оплакваш, Господ те погледне и ще се усмихне. На светските хора усмихва се. Гнева на Бога седи в това. Какво седи гнева? Ако нямаше гняв, нямаше да има огън, на какво да си варим яденето? Има едно криво разбиране за Божия гняв. До тогава, докато не си се научил да носиш, да търпиш, ти не си силен. Търпението в какво седи? То показва доколко ти си силен. Щом не можеш да търпиш, силата ти е малка. Аз гледам, тук има сестри и братя, които казват: днес съм много добре. Хубаво. Дал ти Бог нещо отвън, добре си. Утре Господ ти вземе онова, което ти е дал, гледа ти любовта. Ти казваш: не съм добре днес. Неразбиране на въпроса е това. Ти слушаш учителя си, разбираш го. Казва: стани, Драганчо. Станеш, не си разбрал. Ти мислиш отвътре, че си разбрал, а отвън в приложението, в проявяването на онова, което е говорил, ти не си разбрал. Сега ще ме попитате: ние от кои сме, от вътрешните или от външните? Едновременно, ако ти не разбираш външната любов и вътрешната си любов, ако ти не показваш любовта си към Бога отвън, за онова, което ти е дал, и ако не показваш любовта си към Бога за онова, което ти е взел от теб, ти не си разбрал любовта. Защото ако Бог ни вземе едно нещо, Той ще ни даде друго. Тази опитност имаха рибите, които в своята лакомия раждаха много риби по 300-400 хиляди. Кой от тях ще обича по-напред? Даже и птиците, които имаха по 5-6 деца, не обичат еднакво децата си. Дето казват, че майката да обича всичките. Вие изучавайте живота на птиците, наблюдавайте ги и ще видите, че майката, когато обича едно пиленце, че винаги го туря до нея. Второто, което обича по-малко, до него и така се нарежда. Онези, които майката не обича, казват, че те седят накрая. Като казвам, само едно може да се обича, казвате някой път. Той не ме обича. Рекох, той има вече когото обича. Не търси този, който обича друг. Кого да търсите? Търсете някого, който няма кого да обича. Дойде някой и казва, много нещастен човек съм. Тези нещастните хора са за мене. За да обичаш някого, ти трябва да направиш този човек щастлив. Ще му покажеш своята външна любов. Като дойде, ще му дадеш къща, ще му дадеш дрехи, ще му дадеш обуща, ще му дадеш всичко той. Казва, сега вече съм благодарен. Той е сега живота. То е само за да се опита любовта. Тъй както сега се проповядва, както хората проповядват, то не е лошо. Това учение няма да даде никакъв резултат. Резултатите, които търсиш, няма да ги намериш. Сега за земята говоря. Представете си една мума подир, която ти си тръгнал. Тя не може да ти каже, че не те обича, ама не може да ти каже истината. Ти усещаш, че нейните чувства не са такива, каквито ти искаш, защото в ума й седи друго нещо. Какво ще правиш тогава, я ми кажи. Ние, казва, сме от вярващите. От кои? От вярващите, които вярват в онова, което ви се даде, а не вярвате по това, което не ви се дава. Ще дойдете до положението да изучавате пълната истина. Да вярваш и в това, което не е. За мъдрия човек въпросът друго яче седи. За любящия човек въпросът друго яче седи. Сега някой от вас сте деца, казвате. Чудна работа. Сега то е представление. Ако ви хареса представлението, може втори път да идете. Казвате, еди коя си пиеса не ми хареса. Не си разбрал. Не била за тебе. Има някои работи, които не харесваме. Не харесваш, някой човек е много разточителен. Бог е дал в света. И кой е? Дяволът е, който изкушава в света хората. В какво седи? Някои хора прияждат. Започнал ли си да ядеш от последното дърво на твоята райска градина? Ти си закъсал вече. Та рекох. Онези от вас, които още изучавате външната любов, сте недоволни всичките. Когато дойде да изучавате вътрешната любов, вие ще се освободите от тези несгоди на света. Защото като нямате нищо, всички ще ви напуснат. И онзи, който остане последен, на който не се скъса неговата любов към тебе, той е онзи, който ви обича безкористно. Може да се приведат примери. Не в привеждането на примери. Рекох. Помнете. В живота е хубаво да бъдете богати. То е външната страна. Но ти си научил половината от любовта. Ти, докато си на земята, ти ще бъдеш много добре, а като отидеш в другия свят, ще бъде много зле за теб. Онези, които не разбират живота, ще кажете, че ще се мъчите там. Не, че ще се мъчите, понеже нямаш блага на земята. Гореше огън на богатие. Не, че гореше, но тази любов, която той трябваше да разбира, да образува цял един свят, остана за учене. Тогава ще дойде до положението, Христос казва, ще дойдете до онова вътрешно разбиране, дето Христос казва, ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си. То е едно разбиране. Та рекох, някой от вас може да попита. Не зная колцина от вас има, които казват, аз съм решил да служа на Бога. Ти си решил да служиш на Бога. Право е. Но дали ще можеш да служиш по този начин, по който Бог иска? Бог никога няма да ти каже, ти не ме обичаш. Той ще те погледне и ще каже, това е дете, което търси любовта отвън. Като дойдат умните деца, тогава ще каже, това е дете, което търси любовта отвътре. Та тук аз съм следил. Много приятни работи са станали за първите места. Право има. Искаш ли да няма скандал, да няма много хора, повикай само едного, че му дай първото място. Въпросът е разрешен. Щом повикаш 10-20 души, ще има спор. Кой къде е седнал, отляво, отясно? Така ни изпитват. По някой път за себе си виждам, че хората не са свикнали, понеже търсят външната любов. Рекох, отстъпи. Как ще отстъпя? Че аз ли все трябва да отстъпвам? Все таки трябва да има някой да отстъпи. Всички на едно място не могат да бъдат, не могат да се съберат. Все ще има някой да отстъпи. Ако можете да пребъдвате в любовта ми, казва Христос, каквото поискате, ще ви бъде. Когато човек опитва Божията любов, той трябва да пребъде. Ако изпълнява, ще пребъде. Тогава ще знае как да направи нещата. Та рекох. Някой от вас вече трябва да минете да опитате любовта. Някой вече са минали да опитат Божията любов. Не, казвате, съвсем закъсняхме. Жена, къща, всичко са взели в света. Сега за вярващите този въпрос трябва да се разреши. Ако не го разрешите по този начин, вие ще се раждате и прераждате с сегашните разбирания. Казвате, втори път като дойда, не искам да бъда сиромах. Ще видиш колко си учил. Ти ако не знаеш как да говориш, ти имаш 10-20 слуги, не знаеш как да се отнасяш с тях. Ще си създадеш цяло едно нещастие в себе си. Казва, искам да бъда щастлив, искам да има някой да ме обича. за да те обичат, ти трябва да оценяваш. И ти трябва да обичаш. Ние сега искаме другите хора да бъдат изправни. Всички хора са методи и начини, които показват докъде ние сме стигнали. Много трудна работа е. Сега аз не ви казвам да не правите. Той, което правите, много добре правите. Сега аз говоря за един живот, дето хората са много умни. Туриш нещо под микроскопа, виждаш го, но нямаш микроскоп. Няма го. Когато говорим за любовта, говорим за невидимата любов, с която от всякъде може да минете. Рекох, ще правите всичко в света. Само едно нещо няма да правите. Всичко можете да правите, само от последното дърво няма да ядете. Въздържание трябва на всички. Може да го направите, но ще понесете последствията. Всичко ще правите, само едно ще се учите. Ще се учите на въздържание. Казва, ще се въздържаш. Казва, не мога да се въздържа. Защо? Неразбиране на въпроса е това. Ще се въздържаш да не ядеш от последното дърво на твоята райска градина, за да можеш да опиташ вътрешната страна на любовта. Ако това не можеш да направиш, ще останеш такъв какъвто си със сегашното си разбиране. Преди 2000 години хората не бяха готови и сега още не са готови. Затова сега ще дойдат да страдат. Сега ще дойдат страдания. Казва, няма ли да дойде Царството Божие на земята? Ще дойде Царството Божие в Деня Господен. Денят Господен не е от светлите дни, той е от тъмните дни. Ще покаже дали имаш свеж. Всичко ще изгасне, нито слънцето, нито звездите, тъмнота ще бъде. Ако не можеш да запалиш сам своята свещ, тъмнота ще бъдеш. Тъмен е денят Господен. Сегашните дни са хубави, но Божия ден, който ще дойде с буря, с тъмнина, с всичкото й, трябва да имаш разбиране, да имаш тази свещ, тази тъмнина. Да седиш при голямата буря, при големите несходи на живота и да четеш. Понеже не си учил досега в тази буря, като няма с какво да се занимава умът ти, ти ще седнеш да учиш. Онова, което научиш, дълбоко ще остане в душата ти. Като дойдат страданията в живота, не да страдаш, ами да се учиш. Сега ще ви попитам, какво разбрахте? Не казвам, че трябва да го кажете, ни най-малко нямам това в ума си. Разбрахте ли? Като дойдете, на всеки да му дадете право в душата си, вътре в нея, да го не осъждате. Затова сте дошли да раздавате правото. Като отдадеш правото на всеки човек, ти даваш право на Бога да се прояви в него. Прегрешението седи, че ти като не даваш право, ти ограничаваш Бога и тогава идат нещастия. Защото ти ограничаваш едного, втори и тогава другите ще ограничат тебе. Вследствие на това всичките ограничения идат от ограничението. Бъдете свободни в себе си, дайте свобода. Дайте свобода и на външната любов, дайте свобода и на вътрешната любов. Сега това, което има да учите, То е да давате свобода на външната любов и да давате свобода и на вътрешната любов. След това ще дойде онова изяснение. Може да ви говоря за много работи. Имате хиляди външни работи, за които може да се говори. Има и хиляди вътрешни работи, за които също може да се говори. Но и за външната любов вие още не сте готови, и за вътрешната любов още не сте готови. Като казвам не сте готови, вие не можете да изнасяте. Вие искате вас да не ви смущават хората. Когато някой човек, който вас ви обича, винаги се върти около вас, това е за изяснение, казвате. Дотегна ми. Младата мома иска някой момък, казва. Без него не мога да живея. Утре, като се ожени за този момък, казва. Дотегна ми, като кюб стои в къщи, не излиза да работи. Той ако седи в къщи, ти ще излезеш да работиш заради него. Няма да правиш въпрос. Когато ти дойдеш да изучаваш истинската любов, ти въпрос няма да правиш. Ще го оставиш той сам да се пробуди вътре в себе си. Там е силата. То е една вътрешна наука. То е една душевна наука. Красотата е там, че ти ще го оставиш така, нищо да не работи. Няма да говорите, че не работи нищо. При сегашните условия, дойде ли да изучавате вътрешната любов, ще кажете. Много добре прави. Отлично. Той цял ден седи до огнището и размишлява. Нещата трябва да станат живи, сега трябва да станат живи. Колко трудно може да се живее, като нямаш той разбиране. Тогава две слини идат отвън и отвътре. Дали ти едно богатство, но ти не знаеш, че е богатство, казваш. Що ли го нося това? Ще изучавате и ще прилагате сега. Ще изучавате сега доколко вие обичате Бога и доколко обичате хората. С това ще проверявате доколко вашата любов към Бога е изменлива. Какво можете да направите за Бога? Някой път и он си, който дава, и него не искаш и от него си недоволен. Тогава ще се научите на този закон да бъдете доволни, като дават много, да дават и на другите. Четете 15 глава от Евангелието на Йоан и сами ще си извадите вашето заключение, вашето съзнание докъде е стигнало. От това ще зависи вашето щастие. Щастието ви ще зависи от външната любов и от вътрешната любов. Може да се превърне външната и вътрешната любов. Защото любовта изисква само смяна. Ти като ядеш, наяждаш се и казваш, вече не искам да ям. Като дойдеш в любовта, постоянно ще ядеш. Като искаш да си почиваш, ще смениш любовта си. В любовта не можеш да кажеш, аз не искам да обичам. Ще смениш любовта си. Сега това е предметно учение, за да бъде живота ви лек. Не правете живота си тежък. Ако си богат, радвай се на външната любов. Ако си сиромах, радвай се на вътрешната любов. Пък ако си недоволен, показва, че търсиш методи и начини да разбираш любовта. Аз като ви говоря за любовта, виждам външните мъчноти, които срещате. Не ви казвам, че работата е лесна. смяната е мъчна. Казва: не може да дам тия работи. Имаш скъпоценности, не може да ги дадеш. Утре умираш, оставяш всичко след тебе в света. Трябва да се научиш да обичаш вътрешната смяна на живота. Не, че по закон. По закон няма да стане тази работа. Ще дойдат и ще те опитат. Бог като види, че не си от ония деца, които разбират, ще каже: хайде, синко, из рая навън. Господ, който е създал човека, защо го изпъди? Казва: понеже, синко, ти искаш един широк свят, аз те пращам в широкия рай. Казвате: излезе из рая. Понеже искате придобивки. Понеже останаха в рая и видяха, че са голи, нямаха разбиране. Виждат, че се нуждаят от дрехи, от обуща, казва: хайде вън в широкия свят. Сега в синца сте дошли в широкия свят, какво трябва да правите? Ще се учите от онова доволство, от което вие се нуждаете. Реко сега, какво сте разбрали? Толкова хиляди години сте учили два предмета – външна и вътрешна любов. Та рекох, онези от вас ще изучавате какво е учил Христос. Онова, което Христос учи, той направи един опит. Защо така направи? Той искаше да предаде ново учение. Казва: предавам това учение. Чакай да видя как седи. Трябваше да го измъчват, да го турят на кръста и се моли, ако може да мине. Но ни глас, ни слишание. Казва: в твоите ръце предавам духа си. Първата любов лесно, но втората любов, вътрешната, много мъчно се освоява. Не е лесна работа, трябва човек да е много добре запознат. Най-първо ще познаете дали обичате Бога, ако всичко ви е дал. Ако не ви дава всичко, любовта е малка. Втората любов, като изгубите всичко, тогава ще я познаете. Като ви вземе Господ всичко, той ще покаже. Много мъчно е, като ви вземе Господ всичко, да мислите, че той е пак любов. Радвай се на онези хора, които другите хора имат. Ще учите който къде е дошъл, който не е завършил своята външна любов, да я задържи. Ако има някой, който не е завършил своята външна любов, да приеме той. Той сега е за предупреждение. Казвате: един ден няма какво да правим. Има какво да правиш. Като изгубиш всичко, ще придобиеш повече живот. Когато Йов издържа изпита, дадоха му по-хубави дъщери, по-красиви синове, двойно богатство. Ти като завършиш изпитанията си, ще имаш двойно. Вие сега разрешавате въпроса, вие мислите за другите хора. Оставете другите хора. Всеки един човек трябва да оправи света. Ти не спъвай своето развитие. Дойде някой при тебе, направи онова, което си длъжен. Онова, което става в света, не си ти отговорен, защото ти не си само в света, който живееш и който мислиш. Ще кажеш: Тъй както сега света е направен, тъй както върви, много добре върви. Не е напълно така. Но той върви към онази цел, която Бог е турил. Сега разбрахте ли? Да, разбрали сте. Трябва да бъдете богати. Станете богати. Най-хубавото нещо – всички тия нанизи и пръстени. Знание ви трябва, всичкото знание, доколкото на земята може да се придобие, всичкото това знание ви трябва. Като няма друго какво да правите, тогава за в бъдеще ще изучавате вътрешната любов. Защото ако външната любов не можете да научите, и вътрешната не можете. Законът е все същия. Утре, като дойдете, може да не ви се говори. Ще седите като на празни ясли. Може нищо да не се говори. Утре е почивка, ден за почивка. Казвате. В неделя какво ще има? В неделя ще се събере нещо ново. Само Божията любов носи пълния живот. Трета беседа от учителя в третия съборен ден, държана на 21 август 1936 г. София, Изгрев.